जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने, किसके आगे रोना रोए, देश पर आया लोग बेगाने, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले, पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे अपने लिए कब है ये मेले, हम है हर एक मेले में अकेले, क्या पाएगा उसमें रह कर जो दुनिया जीवन से खेले, क्या कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे।